کتابیں نازل فرمائی ہیں، نبیوں پر صحیفے نازل فرمائے ہیں، ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، صاف انکار کرتے تھے قرآن کا بھی اور پہلی کتابوں کا بھی، خدا نے کچھ نہیں اتارا اور یہ سب جھوٹ ہے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے وجہ آ رہی ہے کفر اور شرک کرنے والے کیوں انکار کرتے تھے، اسباب ضلالت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بعد میں بیان کیا۔ قرآن یا آسمانی کتابوں کا انکار عام طور پر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا پروگرام یا ہدایت وہ لوگوں کے رسم و رواج اور ان کی جو چودراہٹ ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ اپنے کسی رسم اور رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا وہ انکار کر دیتے ہیں اور پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پروگرام ہی ٹھیک نہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ اگر ان کو قیامت کا تصور ہوتا کبھی بھی یہ قرآن کا انکار نہ کرتے نہ توحید کا انکار کرتے، لیکن محاسبہ اعمال کا تصور نہیں ہے ان لوگوں کے ذہن میں، اس لیے یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی پابندی کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب قرآن تو پابندی لگائے گا، قرآن تو عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی اخلاق میں بھی پابندی لگائے گا، حلال حرام کے درمیان امتیاز کرے گا، ظلم و تعدی سے منع کرے گا، اور یہ لوگ سرتاپا اکثر و بیشتر ظلم و تعدی میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے قومی ملکی رواج کے اندر، اور جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات کو یہ اپنا منتہا کمال سمجھتے ہیں۔ قرآن تو پابندیاں لگاتا ہے، جو قرآن کے قریب آئے گا وہ تو ان رسومات کا رد کرے گا، وہ کہے گا اپنے فکر کو صحیح کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اور یہ پابندی تمہارے ذمہ آتی ہے، وہ تو ہر جگہ وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، اور انسانوں کی خواہشات جو ہے وہ باطل خواہشات پوری نہیں ہونے دیتا، اس لیے صرف سے ہی قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ خدا کی کتاب ہے، ہرگز ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، نہ ہم پہلی کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے، اسباب ضلالت بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا، عام طور پر یہی بات، قرآن تو پابندی، زنا کی پابندی، چوری کی پابندی اور ظلم و زیادتی، قرآن تو ہر جگہ یہی کہے گا انصاف اختیار کرو، ظلم مت کرو، تعدی مت کرو، اور لوگوں کی زندگیاں تو انہی چیزوں سے پر ہیں، ظلم و جور، تعدی، بے انصافی، باطل عقیدے، رسومات فاسدہ، خواہشات نفسانیاں، اس کے لیے ہی قرآن رکاوٹ ڈالتا، اسی لیے انگریز نے بھی قرآن کی بہت مخالفت کی ہے۔ گلیڈ اسٹون جو کسی زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں قرآن وہ وزیر اعظم تھا، اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دنیا متمدن نہیں ہو سکتی، مہذب نہیں ہو سکتی، انگریز اسی واسطے کہ وہ تو یہ انگریز یا ساری قومیں جس قسم کی گندگی اور غلاظت کے اندر مبتلا ہیں قرآن اس کا رد کرتا، قرآن شرک کا رد کرتا ہے، کفر کا رد کرتا ہے، بغاوت سرکشی کا رد کرتا ہے، اور یہ لوگ تو آزاد زندگی کو پسند کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی پابندی نہ ہو کسی قسم کی، نہ حلال کی نہ حرام کی، ہم جس طرح چاہیں کرتے پھریں اور ہم پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، تو قرآن تو نہیں چلنے دیتا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم خدا کے بندے ہو، خدا کی مخلوق ہو، یقیناً تو تمہیں خدا کے قانون کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور قرآن یہ بتلاتا ہے کہ انسان ترقی نہیں کر سکتا, جس کو یہ ترقی کہتے ہیں چھوٹ ہو کر بغیر کسی پابندی کے, وہ تو جہنم کا راستہ, سیدھا جہنم کا راستہ. اور انسان ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ شرائع الہیہ اور قوانین خداوندی اور آسمانی کتابوں کی پابندی نہ اختیار کرے. ترقی کی طرف ایک قدم بھی انسان کا آگے نہیں اٹھ سکتا. اور انسان کا تعلق حضیرت القدس سے اور عالم بالا سے اور رب تعالی سے کبھی بھی درست نہیں ہو سکے گا جب تک وہ قرآن کے پروگرام کو نہیں مانے گا. نہ ذہنی اصلاح ہوگی, نہ قلب کی اصلاح ہوگی, اور نہ معاشرے کی اصلاح ہوگی, نہ سوسائٹی کے اندر اصلاح ہوگی. قرآن تمام چیزوں کی طہارت اور پاکیزگی کو قائل ہے. سوسائٹی پاک ہو, یعنی ذہن پاک ہو, معاملات پاک ہوں, تو اس لیے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ. ان تمام چیزوں میں قرآن رکاوٹ ڈالتا اور صاف کہتا ہے تم ترقی نہیں کر سکتے کبھی بھی. جس کو ترقی تم سمجھ رہے ہو یہ تنزل ہے پرلے درجے کا. اور قرآن انسانیت عامہ کا پروگرام بتلاتا ہے, تمام بنی نوع انسان کی بہتری اور فلاح, کیونکہ فکر کی اصلاح اور عدل و انصاف یہ قرآن کا عمومی پروگرام ہے. یہ جو ہم جمعے کے خطبے میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہی تو پروگرام ہے قرآن تمام اقوام اور تمام عالم کے لوگوں کے لیے. وہی اللہ تعالیٰ تم کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے تمام معاملات میں. یہ عالمی پروگرام ہے, انٹرنیشنل پروگرام ہے قرآن کا, جو ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. اس لیے لوگ مخالفت کرتے ہیں قرآن, مشرکین بھی, یہ ابو جہل اور ابو لہب, یہ تمام لوگ سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے لوگ کیوں مخالفت کرتے تھے. قرآن کا پروگرام مان لیا ان کا تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا, چودرات ہی ختم ہوگی. منمانی کاروائی نہیں کر سکیں گے, ظلم نہیں کر سکیں گے, پابندیاں ہوں گی ان پر بھی. اس لیے یہ لوگ بھی صاف کہتے تھے وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے آئی ہے, نہ ہم پہلی کتابوں کو مانتے ہیں. ظاہر ہے قرآن پہلی کتابوں کا بھی مصدق ہے اور ان کے مضامین کی حفاظت کرنے والا ہے, اور جو خرابیاں لوگوں نے کی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے اور بتلاتا ہے. اور پھر قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر اس پروگرام کو نہیں مانو گے تو اس سے بہتر کوئی پروگرام لاؤ. وہ کون سا پروگرام؟ ان کن تم فی ریب مما نزلنا لعبدنا فأتوا بسورۃ, کوئی اور سورت لاؤ جس کا پروگرام قرآن سے بہتر ہو. یہ قرآن کا 1400 سال کا یہ چیلنج ہے اور ہر زمانے میں قائم ہے. یہ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے. وہ قرآن سے بہتر پروگرام بدلاؤ کی ہے. ظاہر ہے کہ مخلوق عاجز ہے, اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں بتلا سکتا. اس لیے یہ لوگ مخالفت کرتے تھے, کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے قرآن کو نہ پہلی کتابوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ان کی آخرت میں پیش آنے والی کیفیت کو ہی بیان کیا. آج تو یہ دلدلاتے پھر رہے اور ایسا زور شور سے کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے. فرمایا کل جو ان کی کیفیت ہوگی اگر وہ آپ دیکھیں بڑی خوفناک, بڑی خوفناک کیفیت ہوگی. ولو ترا اے مخاطب, اگر آپ دیکھیں جب کہ ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے پروردگار کے سامنے. ظاہر ہے کہ جو قرآن کے پروگرام کو نہیں مانتا, توحید کو نہیں مانتا, وہ ظالم ہے. جو عدل نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور یہ ظالم لوگ جو ہیں جب کھڑے کیے جائیں گے پروردگار کے سامنے, اس وقت یہ باز باز کی طرف بات لوٹائیں گے. ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے، جیسا کہ ناکامی کے وقت ہوا کرتا، جب کوئی ناکام ہو جائے تو پھر ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہیں، تمہاری یہ خرابی ہے، تمہاری وجہ سے یہ، دوسرا کہتا ہے تمہاری وجہ سے یہ بات ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ بعض بعض کی طرف بات لوٹائیں گے. جو کمزور لوگ تھے پیچھے چلنے والے، وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً ایماندار ہوتے. یہ تمہارا ہی سارا فساد ہے کہ تم نے خود بھی جہنم میں گئے اور ہمیں بھی اپنے پیچھے لگایا. یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا. یہ جو کمزور لوگ ہیں پیچھے لگنے والے، یہ اپنے لیڈروں سے، چودھریوں سے کہیں گے. کیونکہ الناس والا دین ملوک ہے، اکثر محاورہ بھی ایسا ہی ہے، جیسا بڑا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ماحول والے ہوتے ہیں. مطلب یہ دنیا کا عام دستور ہے، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جیسے چودھری ہوتا ہے. بدترین قسم کا نہ انجار ہو، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں. ان کا مسلک وہی ہوتا ہے، جو وہ رسم کرے گا اس کی رسم میں شریک ہوں گے، جو کام وہ کرے گا، جو بات کہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ تو اب وہ کمزور لوگ وہاں الزام رکھیں گے ان متکبروں پر، مغروروں پر، کہیں گے اگر تم نہ ہوتے، بدبختو اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے دنیا میں. لیکن مغرور لوگ آگے کہیں گے ان کمزور لوگوں سے کہ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے جبکہ تمہارے پاس آئی تھی؟ ہم نے کیا کہا تم؟ تم خود مجرم تھے، ہمارے اوپر کیا الزام دھرتے ہو؟ تمہاری عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تمہارے پاس علم نہیں تھا. ہدایت جب سامنے آئی تم نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ اب ہمارے سر پر دھرتے ہو. ہم نے تم کو نہیں روکا. یہی بار شیطان بھی کہے گا. جب شیطان کو پکڑیں گے لوگ کہ تم نے گمراہ کیا، کہنے لگا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر گمراہ کیا. ایک طرف خدا کے نبی اور مبلغ اور نیک لوگ باتیں کرتے تھے، ان کی بات کا تم کو یقین نہیں آتا تھا، اور میں وسوسہ ڈالتا تھا اس پر تم یقین کرتے تھے. مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلومونی لومن، تم خود ذمہ دار ہو اس کو. میں تمہاری کیا فریاد رسی کر سکتا؟ میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر کے تھوڑے تم کو کفر شرک میں ڈالا ہے، رسومات باطلہ میں ڈالا. تم خود اپنے اختیار سے یہ بات کرتے تھے. یہی بات یہ بھی کہیں گے، ہم نے تم کو کہاں روکا کہ تم ہدایت کا راستہ نہ پکڑتے، بلکہ تم خود مجرم اور پاپی تھے، تم نے یہ راستہ اختیار کیا. تو وہ کمزور لوگ آگے سے جواب دیں گے ان مغروروں سے، نہیں بل مکر اللیل والنہار، رات دن کی فریب کاری تمہاری ایسی تھی، تم رات دن اسی دغا اور فریب میں لگے ہوئے تھے کہ حق کا راستہ جو ہے وہ کمزور ہو اور باطل کو تقویت حاصل ہو. اور تم ایک طریقے سے ہمیں گویا حکم دیتے تھے کہ ہم بھی کفر کا راستہ اختیار کریں. رات دن تمہاری یہی تدبیریں تھیں، یہی فریب تھے کہ تم گمراہی کی طرف ترغیب دیتے تھے اور ڈالتے تھے، تو ہم تمہارے جال میں پھنس گئے. جیسا کہ گمراہ تاکتے ہیں، ابھی عیسائیت جو ہے وہ کتنے فریب کر رہی ہے دنیا میں، کہیں اسپتال کھول کر لوگوں کا عقیدہ خراب، کہیں سکول بنا کر، کہیں کتابیں فری بھیج کر، کہیں ایڈ دے کر، امداد دے کر، کہیں کھلونے دے کر، طرح طرح کی فریب کاریوں سے اور غلط بیانیوں سے، جھوٹ سے، فریب سے اپنے مشن کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عیسائیت نرا فراڈ. اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور ہر دور کے جو گمراہ لوگ اور مغرور متکبر سرکش ہوتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں، مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ حق والے لوگ کسی طرح کامیاب نہ ہو جائیں. یہ کامیاب ہو گئے، ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا. ہر زمانے میں دعوتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، دولت لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن، تم جو دولت خرچ کرتے ہو حق کو کمزور کرنے کے لیے، یہ بھی تم کو کچھ کام نہیں دے گی یہ بات جب اس کا وبال پڑے گا. نہ تمہارے جتھے نہ اولادیں جب اللہ کی گرفت آئے گی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. مال جس کو تم خرچ کرتے ہو اس لیے کہ حق کمزور ہو جائے اور ہماری پالیسی کامیاب ہو جائے، جب اللہ کی گرفت آئے گی تو لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے انسان، کچھ فائدہ نہیں دے گا. یہ مکر اللیل والنہار، یہی ہے رات دن کی فریبکاری. امیر شکیب ارسلان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ کے یہ یہودی اور عیسائیوں نے آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن کے خلاف 600,000 کتابیں اور رسالے لکھے ہیں.